صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتے اور ایمان یہ کہتا میری جان صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. وہی رب ہے جس نے تجھ کو وہی رب ہے جس نے تجھ کو وہی رب ہے جس نے تجھ کو. ہم نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے اللہ کا شکر نہیں پڑھتا وہ پڑھیں گے انشاءاللہ. جی ہاں نماز ضروری ہے فرض ہے ٹھیک ہے. نماز پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین. کیا مطلب ہے اس کا؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے, جو عالمین کو پالنے والا ہے. امام کہتے ہیں کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو رب جس نے تجھ کو ہمتن کرم کرم کرم بنایا ہمیں تیرا تیرا ساس بتایا تجھے ہم خدا خدا تجھے ہم آنے والے تو آئے بغیر ماں باپ کے بغیر باپ کے بھی آئے بغیر ماں کے بھی آئے میں اور آپ ہی ہیں. ہمارا سبب ہمارے والدین آنے والے بڑے آئے کوئی تم سا کون وہ کنواری پاک مریم مریم نفخ فیہ عجب عجب نشان آیا. جو انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے نا جب تو اس کے ساتھ ہی اس کا ایک ہمزاد پیدا ہوتا ہے اللہ, اور جو ہمزاد ہوتا ہے نا وہ مسلمان نہیں ہوتا ہر انسان کے ساتھ. میرے آقا سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ جب پیدا ہوتا ہے تو ساتھ میں ایک ہمزاد پیدا ہوتا ہے اور وہ مسلمان نہیں ہوتا. ہر انسان کے ساتھ ایک ہمزاد پیدا ہوا, لیکن عیسیٰ علیہ السلام واحد ہیں کہ جن کے ساتھ ہمزاد پیدا نہیں ہوا. عرض کی حضور آپ کے ساتھ بھی؟ کہا ہاں میرے ساتھ بھی پیدا ہوا, لیکن میری صحبت کی برکت سے وہ مسلمان ہو گیا. یہ واحد ہمزاد ہے حضور کا جو مسلمان ہو, باقی کوئی بھی مسلمان نہیں ہمزاد. امام کہتے ہیں وہی سب سے افضل آیا, وہی سب سے افضل آیا, وہی سب سے افضل آیا. آپ کچھ رہ جائیں, آپ بیٹھیں گے, آپ جانا کیوں, بیٹھے نا آپ, اس سے اچھی بھی کام ملے گی. جدا کرنا خیر, ماشاء اللہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ, ماشاء اللہ. جی جی آپ نہیں نہیں آپ پوچھ سکیں اور آپ بیٹھے بیٹھے بیٹھے ابھی بیٹھے آپ بیٹھے جی بنانا چلو بھائی بنانا چلو کوئی بات نہیں چلو کوئی بات بیٹھ سکتے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ خوش رکھیے آپ کا ماشاء اللہ. حضور کی محفل میں سب کو خوش آمدید, میرے آقا کی محفل میں سب کو خوش آمدید. وہی سب سے افضل آیا, اور یہی بولے سدرہ والے, سب سے افضل آئے. تو امام کہتے ہیں میں نے ایسے نہیں کہا, دلیل ہے میرے پاس. یہی بولے سدرہ والے جب نماز سے فارغ ہو جاؤ نا تو دعا میں محنت کرو. فاذا فرغت فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ یہ ملا ہے تجھ کو منصب یہ ملا تجھ کو منصب جو گدا بنا چکے اب کیا حضور نے اپنا غلام نہیں بنایا بنایا ہے اور اللہ کے کہنے سے بنایا قرآن نہیں پڑھا قرآن میں کیا ہے قل یا عبادی کیا حضور سے نہیں فرمایا گیا قل ما بکم کہو کیا کہو یا عبادی ہے میرے بندو تو حضور نے اپنا بندہ کر لیا تو اللہ فرماتا ہے جب بندہ بنا ہی چکے نا تو اٹھو وقت بخشش آیا کرو قسمت عطا کرو قسمت عطا سجدے میں ہوں گے حضور یاد رکھ کے دینا اللہ حضور ہی ہوں گے سجدے میں اور کسی کو اجازت نہیں تو سجدہ بھی اتنا شاندار ہوگا اتنا لمبا ہوگا اتنا لمبا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا ارفع راسک یا محمد اے محمد اپنے سر کو اٹھاؤ سوال کو پورا ہو شفاعت کو قبول ہو اس وقت سارے انبیاء تک کہیں گے اذهبوا الى غيري اذهبوا الى غيري اذهبوا الى غيري نفسي نفسي سما تمام ادھر سے ہو کے مایوس ہو جائیں گے سب ایسے میں حضور سجدہ فرمائیں گے اعلی حضرت نے کیا خوبصورت کہا کرو عرض سب کے مطلب کہ پیارے تمہیں کو تکتے ہیں سب کے تمہیں کو تکتے ہیں کرو ان پہ اپنا سایہ بنو شاہ بنو شاہ ارے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدا آیا نہ کوئی گیا ابھی تھا ابھی کہاں چلا گیا پتہ نہیں کہاں چلا گیا ذرا جاؤ ڈھونڈو ذرا ڈھونڈو ڈھونڈو اب رضا کے دل کو ڈھونڈنے گئے ڈھونڈ کر تھک کر آئے کہنے لگے کہ ہمیں رضا تیرے دل کا پتا تیرا دل ہے کہ کیا ہے یہ تیرا دل ہے کہ کیا ہے اتنا ڈھونڈا بڑا مشکل سے پتا چلا بڑا مشکل سے لچھا کہاں تھا در روزہ کے مقابل در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا یہ تو دیکھا کہ نظر آیا اچھا کیسا تھا یہ نہ پوچھ کیسا ہر والدین کو اللہ سے فرمایا کیا اچھے نام رکھے ہیں عمر حسین واہ دونوں ہاتھ لٹ لے ایک طرف عمر ہے ایک طرف حسین اہل سنت کا ہے بیڑا اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اتنا رسول اللہ الحمدللہ سنی معتدل ہوتا ہے سنی جو ہے تعریف میں ایک تعریف ہے ملا جیون نے کی ہے سنی معتدل ہے الحمدللہ یہ جو کیمرے والے صاحب ہیں جو چلا رہے ہیں کون چلا رہے کہاں پہ بیٹا اس کو ذرا دور لے جاؤ بڑی مہربانی اس کی آواز بہت ہوتی ہے جزاک اللہ خیر دارے کیا کروں میں مجبور ہوں اپنی عادت سے کیا کروں میں چاہتا ہوں حضور کا ذکر جب ہو رہا ہوں نا تو بس حضور کا ذکر ہو کوئی چیز ڈسٹرب نہ کرنا پلیز مجھے پڑھنے کا مزہ ہی کبھی آتا ہے. روز و شب جوش پہ رغبت کا دریا تیرا, صدقے اس شان سقا تیرا, صدقے اس شان تیرا تو جگہ کی بہتریاں نہیں کہ امانی جان نہیں, بتاؤ نا تو جگہ کی بہتریاں نہیں کہ امانی دلو جان نہیں, کہو کیا ہے جو یہاں مگر ایک نہیں وہ حال جبریل جسے نہ جانے تو کس طرح خاکی بھرا رتر بس توڑتے لکھ کے قلم یوگی جو لکھنا سخی ہے نہ کوئی مجھ سا غریب, چشمے بیدا جگا جائے میرے خوابی چشمے بیدار کے صدقے سے ہیں بیدار مدار چشمے بیدار کے صدقے بیدار نصیب آپ جاگے تو ہمیں چین کی نیند آئی دکھاوا ہو دکھاوا تو اس کو کہتے ہیں ریا. کیا کہتے ہیں؟ ہاں ریاکاری کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے, بلکہ اس کو شرک خفی کہا گیا. ریاکاری عبادت اللہ کی کر رہا ہو لیکن دکھاوا کسی کے لیے, یہ کیا ہے؟ شرک. ریا حرام, جہنم میں لے جانا لگا. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ. یہ بات سنیے نا, اب میرا تیرا سنو, میرا تیرا. میرے آقا رات کو نکلتے امت کو دیکھنے کے لیے, تو ایک رات نکلے میرے آقا. ہاں بڑا اس سے اچھی بات کر رہا ہوں تو ہے تو کر لو, ورنہ اماؤں پہنا ہوا داڑھی رکھی ہوئی ہے کچھ تو ہے. حضور کا ذکر سننا ہے, کون سے محدث ہیں جو حدیث بیان کر رہے تھے تو ان کو بچھو جو نا وہ کاٹ رہا تھا, لیکن انہوں نے پیرو نہیں بدلا. امام شافعی جب حدیث پوری ہو گئی تو پھر بگڑ گئے. ہم ہیں, ہم کو ذکر سننے کی تمیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں تمیز عطا فرمائے, تبھی کچھ ملے گا ورنہ بھول جاؤ. ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ میرے آقا رات کو نکلے, وہ کیا دیکھا کہ ایک صحابی رسول جو ہے نا بڑے قرآن بڑا اچھا پڑھ رہا ہے. ہائے کیا سننا سننا, یہ سننا حضور کی بات سننا, آپ بڑا اچھا قرآن پڑھ رہے. صبح فجر میں حضور تعریف کی, وہ کہا میرا یہ صحابی جو ہے نا اس کو الحان داؤدی سے اللہ نے ایک لحن دیا ہے. وہ داؤد علیہ السلام تو پڑھتے نا زبور شریف, پرندے یوں کھڑے رہتے تھے, ایسا لحن تھا. تو کہا کہ میرے اس صحابی کو اللہ نے الحان داؤدی سے ایک لحن عطا فرمایا, یہ بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں. جب اس صحابی نے سنا تو پتہ کیا کہا؟ عرض کی حضور میں جب پڑھ رہا تھا آپ سن رہے تھے؟ سننا آگے سننا, میرا تھا یا رسول اللہ آپ سن رہے تھے. حضور مجھے پتا ہوتا نا کہ آپ سن رہے ہیں سبحان اللہ, تو میں اور بنا بنا کے پڑھتا, اور بنا کے پڑھتا. میرا آقا نے یہ نہیں کہا کیا کہہ رہے ہو, کیا کاری کر رہے ہو, مجھے دکھانے کے لیے پڑھا نا. کیوں؟ امام کہتے ہیں, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ حضور کے لیے بنانا اللہ ہی کے لیے بنانا ہے. حضور کے لیے بنانا اللہ ہی کے لیے بنانا ہے. محبوب محب میں میرا تیرا نہیں, میں تو مانے موبے موبے میرے میرے دادا. حضور بڑی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کوئی نہیں کر سکتا، عبادت کی حضور سے اتنی محبت کوئی نہیں کر سکتا۔ میرے آقا علیہ السلام حضور امت کے لیے اتنے غمگین، تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ آیت سن کر جب میرے محبوب نے سنی نا تو پتہ حضور نے کیا کہا؟ حضور نے فرمایا، حضور کی خوشی کا عالم فرمایا کہ اب تو میں اس وقت تک راضی ہی نہیں ہوں جب تک کہ میرا ایک ایک امتی داخل جنت نہ ہو جائے۔ اتنی محبت کو لگتا ہے کسی؟ اور ہم نے بننے میں کیا دیا، کیا جواب دیا حضور کی محبت؟ ہم سے تو سکون سے ذکر نہیں سنا جاتا۔ جس دن ہم نے ذکر سننے والے بن گئے اسی ناپ بج رہے نات خانی ہوتی کیا پتا ہی نہیں ہم۔ سنو کیا کمال کی بات یاد آ گئی تھی اور میں نے یہ کہہ دیا، آپ سنو۔ غور تو کر ہے فتر محبت کتنی، پتھر دانے ڈالی باہیں گہے، پتھر دانے ڈالی باہیں گلے، کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کسی۔ غور غور پتھر اور بخشوانے کو ہے کسرت ایک تو اشارہ یہ ہے، ایک اشارہ وہ ہے جو حضور نے دیا۔ اب حضور کا اشارہ بتاؤں، سنو گے توجہ ہے، سنو گے تو جھوم جاؤ گے۔ میرے محبوب کا اشارہ دیکھو، اشارہ آقا فرماتے کہ میری امت میں سے 70,000 افراد ایسے ہیں جو بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ کتنے؟ آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو 70,000 جا رہے ہیں، جو 70,000 جا رہے ہیں بلا حساب، تو ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور ہو گئے۔ کتنے ہو گئے؟ 4,90,000,000۔ اور یہ وہ تعداد ہے جو حدیث میں بتائی گئی ہے، یہ وہ تعداد ہے جو حدیث میں بتا دی گئی۔ یہاں رحمت رکی نہیں، دریا رحمت جوش پر ہے۔ پھر آگے جو آقا نے فرمایا نا وہ سنو، فرماتے اللہ تعالیٰ پھر 3 جماعتیں اور دے گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ ایسی 3 جماعتیں اور دے گا، یہ نہیں فرمایا کہ ایسی 3 جماعت، بلکہ اللہ نے اللہ 3 جماعت اور دے گا، اور وہ جماعت کتنی بڑی ہوگی اللہ ہی جانے۔ انداز بیان بتا رہا ہے کہ اس سے بڑی ہوگی۔ تو یہ حضور کا اشارہ دیکھو کہ حضور کے صدقے میں اربوں امتی، حضور کے بلا حساب کتاب۔ ایک سال کو کا کا لیکن باغی نہیں. کہو سبحان اللہ, کہو الحمدللہ اس بات پر کہ ہم باغی نہیں, بدکاری پر نہیں, بلکہ اس بات پر کہ ہم باغی نہیں. گناہگار ضرور ہیں لیکن باغی نہیں. امام اہل سنت کہتے ہیں کہ بد ہیں مگر انہی کے ہیں باغی نہیں گئے, بد مگر انہی کے ہیں باغی نہیں گئے. نجدی نہ آئے اس کو یہ منزل خطر کی ہے, کچھ ایسا تیری خیرات ایک ذرہ کرے ہم کو نہار, بھلا جائے کسی غیر کے در کے بہر, سلسلہ اپنی عطا پیش کر تو بھی یہی قول بدرگاہ تیری سر سارا تا بیغازا حسن کو سپیش جو میرا مدینے دیا خیر منگنا میں تیری سرکار چو, شہنشاہ حبیبا مدینے دیا خیر منگنا میں تیری سرکار چو, صدقہ اپنے فقیران دل سونے, صدقہ اپنے فقیران دل سونے, صدقہ اپنے پہنچ ساگل سب سفینے وقت والا مدینے گئے میرے بختا کشتی نام خدا پتھے آشے جنت تو دریا او دریا تو جہاں پتھے آشے جنت تو دریا جنت دے نظر تکیا رخ یار دا جتوں نظر تکیا رخ یار دا مک چند بدل شانی چٹے دند موتی دیا چتو نظر رخ یار مرض مرض ودتا گیا شوق دیدار دا نبضاں پھڑ پھڑ حکیموں طبیب تسے کبھی کہہ دے تین ہے کبھی کہہ دے ڈھائی ہے کبھی کہہ دے دو ہیں نبضاں پھڑ پھڑ حکیموں طبیب تسی پے پے لب دیو کی ایس دیوا سن لو حکیم طبیب بس دی گل نہیں میرے مرض دا ہور کوئی بھی حل نہیں تو آنکھ دکھا جا او صورت پیاری میں مکتی مکاواں تو جتے او میں ہاری ہاں پھڑ پھڑ لب بیمار وقت آخر مدینے میں پہنچ جاؤں روح جسم میرا چھوڑ جاوے جدوں بڑی باتیں ہیں اس میں بہت باتیں ہیں بڑی باتیں بڑی باتیں جی وقت ہوتا تو ان کو بھی چھیڑتا کہ جسم سے روح نکل جاتی ہے تو جسم کیا ہے جسم سے گل جانا ہے سڑ جانا سوائے انبیاء کے سوائے شہداء کے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے زندگی اللہ کے لیے گزاری جنہوں نے زندگی میں رہتے ہوئے اپنے کو مار لیا یہ جسم تو ضائع ہو جائے گا اس جسم کو تو گلنا ہے سڑنا ہے بات جس عالم میں ہمیں جانا ہے نا وہاں کا لباس ہی اور ہے پھر اللہ تعالی حکم کرے گا قیامت کے دن تو پھر سب زندہ ہو جائے گا اور تمام کی روح اس کی بدنوں میں جائے گی اس کی میں بڑی آسان کی بات کرتی ہوں اس پر بڑی کمال کی بات ہے شیخ محی الدین ابن عربی نے لکھی کہ جسم کیسے زندہ ہوگا تجلی روح کیا ہوگا آگے کی بات کیا کہا شاعر کہ کہ وقت آخر مدینے جے میں پہنچ جاؤں روح جسم میرا چھوڑ جاوے جدو تسی میرا جانا جانا لگنا لگنا مدینے عاشق کا جنازہ ذرا دھوم سے محبوب کی گلیوں سے ذرا دھوم کر نکلے تسی میرا جنازہ میرے ساتھیوں لے کے لگنا مدینے دیدار ہوں حافظ نو دیدار دکھر دے خالی کوئی نہیں گیا اللہ کے ولیوں کی سنگت سبحان اللہ کیا مثال کے لیے مثال کے ذریعے اس کو سمجھایا گیا مثال کے ذریعے اس کو سمجھایا سنو کہتے ہیں کہ جیڑا اللہ دے ولیاں دی جیڑا اللہ دے ولیاں دی کردا ہے سب اس کچ تے نہیں ہوندا ہے ہیرے دا لفظی رہی ہے حقیقت ہے حقیقت ہے لفظی نہیں ہے جیڑا اللہ تے ولیاں تھی کردا ہے سنگ سنگ سنگ سنگ یہ ایک جزیہ ہے فقہ میں کہ اگر کتا نمک کی کان میں گر گیا اور وہیں رہ گیا اور ایک وقت آیا کہ وہ نمک ہی بن گیا تب وہ پاک ہو گیا کتا نجس لیکن اگر وہ نمک کی کان میں گر گیا اور ادھر پڑے پڑے نمک بن گیا نا تو پاک ہو گیا تو نمک کی صحبت میں بیٹھ کے نمک بن گیا تو اللہ کے ولی صحبت میں جیڑا اللہ تے ولی تھی کردا ہے سنگ اس کچ تے وی اوندے ہیرے دا رنگ جڑا گر جاوے ٹٹ کے کسے ہار اس ہیرے جڑا گر جاوے ٹٹ کے نقشہ کچھ ایسا شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ کچھ ایسا کل بھی گئے مشتاق زیارت کلد بھی گئے مشتاق زیارت جلوہ ہی کچھ جیسا جلوہ ہی کچھ جیسا صوفیہ نے لکھا ہے کہ جنت کے کناروں پر جب فرشتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا تو اس ذکر کی ہیبت کی وجہ سے جنت بھی رک جاتی ہے لیکن جب کوئی درود پڑھنا شروع کر دے تو جنت بھی وسیع ہونا شروع جنت اتنی عاشق ہے نا حضور کی کہ مشیت الہی ہے اس کی رکی بھی ہے ورنہ خود ہی آ جائے لیکن اتنی زیادہ تو ملی گئی ریال جنت تو ہے ہی نا. سبحان اللہ. کہہ رہے بھائیو حضور سے محبت, حضور سے محبت انشاءاللہ بیڑا پار. حضور کی محبت نمازیں پڑھیں, حضور کی محبت میں حج کریں, حضور کی محبت میں داڑھی رکھیں, حضور کی محبت میں امام بنیں, حضور کی محبت میں نیک عمل کریں. تو کیا حضور چھوڑ دیں گے؟ لجباب پریت کو توڑ دے نہیں, جدی باں پھڑ دے. یہ بات ہے اچھی. ہم حضور سے محبت کریں گے نا تو حضور اس کا جواب دیں گے محبت سے. بلکہ ہم میں نے یہ بات دیکھ کے سمجھانے کے لیے, ورنہ حضور کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے کہ حضور جتنی موت کرتے نا کوئی کر ہی نہیں سکتا. دیکھیں قرآن میں یہ مضمون موجود ہے کہ وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے ہیں جب آپ کے پاس حاضر ہو جائیں تو آپ کہیں سلام, آپ سلام. یعنی کہ حضور کو یہ کہا گیا کہ جب وہ بندے جو اس نے ہماری آیتوں پر ایمان لائے ہیں جب آپ کے پاس آئیں نا تو آپ ان سے سلام کریں. تو بات نہیں کرے گا, نماز میں سلام کرتے ہیں السلام علیکم کرتے نہیں کرتے؟ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کرتے کرتے. وہ امتی تو بعد میں کرتا ہے, تو حاضر ہو جا وہ پہلے ملے گا. یہ حضور کی شان. تو ہم کیا محبت, بس یہ کہ نام آ جائے حضور کے نام میں. ٹھیک ہے, اللہ ہمیں حضور کا سچا عاشق بنائے. شہر نبی تیری نقشہ ہی کچھ ایسا ہے, قلب بھی ہے مشتاق زیارت, جلوہ ہی کچھ ایسا ہے, قلب بھی ہے مشتاق زیارت, جلوہ ہی کچھ ایسا ہے. دل کو سکون روزہ ہی کچھ ایسا, دل کو سکون آنکھ کو ٹھنڈک, روزہ ہی کچھ ایسا ہے. فرش زمین پر عرش بری ہو لگتا ہی کچھ ایسا ہے, فرش زمین پر عرش بری ہو لگتا کچھ ایسا ہے, فرش زمین پر عرش بری ہو لگتا ہی کچھ ایسا ہے. عرش عرش مولا سر سے اٹھائے, طائر سدرا آنکھ لگائے, پتھر بھی قسمت چمکائے, تلوار ہی کچھ ایسا ہے, پتھر بھی قسمت چمکائے, تلوار ہی کچھ ایسا ہے, پتھر بھی قسمت چمکائے, تلوار ہی کچھ ایسا ہے. ایسا ہے ان کے در پر ایسا جھکا, اللہ اٹھنے کا ان کے در پر ایسا جھکا دل, ارے اٹھنے کا کچھ ہوش نہیں, اگلے شریعت ہے سخت, اہل شریعت ہیں سکتے میں سجدہ ہی کچھ جیسا سوچتے میں کیا پتوا دوں میں سجدہ ہی کچھ جیسا سجدہ ہی کچھ جیسا سبتے نبی پشت نبی حضور نماز سجدے میں سبحان اللہ حضور سجدے میں شہزادے آ کر حضور کی پشت پر سوار ہو گئے حضور کا سجدہ حضور کی عبادت سجدہ حضور کا سجدہ اللہ کو زبان پر سبحان ربی الاعلا شہزادے آ کر بیٹھ گئے حضور کو تسبیح پڑھا دی سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا پشت پر حضور کے شہزادے زبان پر سبحان ربی الاعلا لیکن دل حسین کی طرف خیال حسین حضور کی نماز ہوئی نا کوئی لگا گا فتوا حضور کے دل میں نماز کے دوران حسین کا خیال آ جائے حضور کی نماز ہو اے امتی تیرے دل میں نماز کے دوران حضور کا خیال آ جائے دل نماز نہ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا دیکھو کیا وقت تھا کہ سبتے نبی پشت نبی پر اور سجدے کی غلط گئے آقا نے تسبیح بڑھا دی آقا نے تسبیح بڑھا دی بیٹا ہی کچھ جیسا خم گیا جمشید و سکندر اس میں کیا حیرانی خم گیا جمشید و سکندر اس میں کیا حیرانی ان کے غلاموں کا اختر رتبہ ہی کچھ جیسا ان کے غلاموں کا رتبہ ہی کچھ جیسا ہے میں مدینے چلا ہم کو کیا دے دیا روشنی نے اپنے یہ چاند سورج سنبھالو ہم تو جاتے ہیں اپنے مدینے ساقیا میں پلا میں مدینے جلا مسنوں سے خود اتنا مدینے جلا مسنوں سے خود اتنا مدینے جلا مسنوں سے خود اتنا مدینے جلا مسنوں سے خود اتنا ایک نگاہ ناز پر سینکڑوں جان میں نثار گردش چشم مست سے ہم نے پیے گئے جام دو مدینے سے بلاوا میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے اور میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرے دل مجھے بھی ساتھ لے چل میرے دل مجھے بھی ساتھ لے چل اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے کہنے لگا سنبھل جا اے دل مجتر مدینہ آنے والا ہے لٹا لٹا لٹا چشم تر گوہر مدینہ آنے والا ہے جائے میرا سر قدم بن جائے میرا سر مدینہ آنے والا ہے بچھو رحمت نظر بن کر مدینہ آنے والا ہے روگے روگے اٹھے گئے ٹھہر جا روح مجتر تو نکل جانا مدینے میں اتارا آنا جلدی کر مدینہ جگہ پر عجیب سوز احد کی فضائے پاک میں ہے بھینی خوشبو سنگھا دیجئے میرے آقا وہ احد کی زمین ہے جگہ پر میرے حمزہ چلو بے دے رضا مدینے چلو بے دے کیا یہ تو نے سوچ سو کچھ ذرا میں مدینے چلا سوچ سو کچھ چلا لطف تو جب ملے مجھ سے مرشد کہے لطف تو جب ملے مجھ سے مرشد کہے چلو نہ بنی ہوں نقل مطلب کیا ابھی تک عشق ملا نہیں. عشق جب مل جاتا ہے نا تو سوچے نہیں ہوتی, سوالی نہیں ہوتی. جی جب تک عشق نہیں ہے نا بندہ سوالی بنا دیتا. میری سوچے ہے سوالی, میرا لہجہ وہ بھی اوسیوں میں بیٹھ بیٹھ لالیوں میں بیٹھ بیٹھ دل تو بتو سوالیوں میں بیٹھ بیٹھ میری سوچے سوالی میرا لہرا جا جا بھولا دلی شب تیرا کر خیرا وقت سے اوپر چلا گیا ہوں لیکن آپ کی فرمائش پر چڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, میرا وقت ہو گیا, اس سے بھی دس منٹ پڑھ گئی, لیکن میں آپ کی محبت میں یہ فرمائش ایک جوڑے کی پڑھ رہا ہوں. یم مجد نور مجسم, یم مجد نور مجسم, یا حبیبی اس کلام کے اندر جو مجھے ایک جملہ جو ہے نا مجھے جو مدہ دیتا نا وہ یہی ہے تصویر کمال محبت. سبحان اللہ, یہ کمال ہے تصویر کمال تنویر جمال خدا. کب ہے کب ہے کب ہے اس گرد سفر میں کب ہے جبریل امین کی رسائی سب تیرے میں نے اپنے بچوں کے جو نام رکھے نا اسپیشلی جو کچے بچے تو کوشش مطلب نام اچھے رہنے چاہیے تو اچھے نام کی برکت. اور جب کوئی کلام پڑھا جاتا ہے اس میں اس نام کا ذکر آ جاتا ہے تو بچے اور بھی خوش ہوتے ہیں کہ میرا نام لیا میرا نام ہے نا بچے میرا نام لیا. تو عمر اور حسین میں نے بڑی کوشش کی کہ آپ کی ساری فرمائشیں پوری کر دوں لیکن پھر بھی دو رہ گئے. اور یہ پیاس ہمیں بجھانی نہیں ہے بڑھانی ہے. حضور کے لاڈلے شہزادے اور حضور کے وہ خلیفہ خلیفہ دوم سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ شیطان جس گلی سے عمر فاروق گزرتے نا شیطان راستہ بدل لیتا. تو سیدھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہیبت تھی روب تھا دبدبا تھا سبحان اللہ. آج ضرورت ہے کہ پھر سے کوئی عمر دے آمین ادا کی جو خبر دے آ کر کرے سدھارا تیرا ہی آئے. اللہ میرے اس پیارے بچے عمر سیدھا عمر فاروق کا صدقہ نصیب فرمائے آمین. اسے اس پہ باموسمہ منا اور میرے حسین کو امام حسین کا صدقہ نصیب فرمائے. میرے حسین میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین کلمیا نوش جس نے شہادت عطا جا کلمیا نوش جس نے شہادت عطا جا اس حسین السلام يا حسين السلام يا حسين السلام يا حسين وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. پیارے بھائیو رمضان شریف کی آمد آمد ہے، اللہ ہمیں خیر کے ساتھ رمضان تک پہنچائے، رمضان کی قدر نصیب فرمائے اور رمضان کا ادب احترام نصیب فرمائے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تراویحاں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کا ذوق و شوق عطا فرمائے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی صحبت اچھی کریں اور نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں تو انشاءاللہ رمضان اچھا گزرے گا، ورنہ یہ نفس جو ہے نا یہ برباد کر دے گا. یاد رکھیے اس بات، تو دعا کیجئے میرے لیے بھی، اللہ مجھے بھی خیر کے ساتھ رمضان تک پہنچائے، آپ کو بھی، اور یہ محفل جو ہوئی اللہ اس کو قبول فرما لے. سلام سے پہلے اس محفل کے حوالے سے کہ ان دونوں ان کے جو ماں باپ ہیں ان کے دعائیں مفرد کرنی ہے انشاءاللہ، اور بھی دعائیں ہیں تو آئیے مل کے کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، پروردگار عالم تیری دی ہوئی توفیق، تیری عطا، تیرے کرم سے ہم اس لائق ہوئے کہ ہم بیٹھ سکیں، ذکر کر سکیں، سن سکیں، یہ تیرا کرم ہے رب کریم. تو اپنی بارگاہ میں ہمارا یہ بیٹھنا اور ذکر کرنا قبول فرما لے، بتقاضا بشری غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں سے معاف فرما، ہمیں تیرے محبوب کے ذکر کو سننے کا حق ادا کرنا نصیب فرما اور اس ذکر کی برکت نصیب فرما. اے رب کریم پروردگار عالم کے لیے ذریعہ نجات بنا، ہمارے گناہوں کے کفارے کا سبب بنا، آئندہ کے گناہوں سے محفوظ رکھ. اللہ اے کریم مالک، ہمارے جتنے یہاں موجود ہیں جن کے بھی کشتار اور جباب اس دنیا سے رسک ہوئے، تمام کی کوشش کرنا، بالخصوص رب کریم صاحب محفل جناب محترم افضل صاحب، ان کے والدین کی یاد میں بخشش فرما اور ان کو قبر کی اچھی قبر نصیب فرما، حضور کے دنوں سے منور پردہ فرما، یا اللہ قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. اللہ رب کریم روزگار عالم کے کاروبار میں اپنے کرم سے خوب برکت دے، ہم تمام کے کاروبار میں برکت دے، ہم تمام کے رزق میں برکت دے، ہمیں بے برکت سے بچا، یا اللہ ہمیں کسی کے سامنے درحال راست کرنے سے بچا، اپنے خزانے سے نواز دے رکھے. روزگار عالم تو وہ کریم مالک ہے جو وہاں سے عطا فرما دیتا ہے کہ جہاں گمان بھی نہیں ہوتا. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ المؤمن. اے اللہ تو تجھ کو بھروسہ کرتا ہے تو تو اسے نواز دیتا ہے، اسے وہاں سے دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہ ہوتا. اے اللہ ہمیں توفیق کرنے والا بنا، تیری عبادت کرنے والا بنا. اے اللہ اپنے کریم تو فرماتا ہے کہ تیری عبادت کرو گے تو میں تمہارے عشق کو وسیع کر دوں گا. اے اللہ اپنی عبادت کی توفیق عطا، پروردگار عالم ان کے بچوں پہ عمر پر اور حسین پر خاص یا اللہ ان کے شوق شوق میں مزید ترقی دے، یا اللہ ان کو والدین کی آنکھ میں ٹھٹک بنا، یا اللہ ان کے فضل ہمارے بچوں پر نہ کرنا، یا اللہ بھائی اور بہن ان کی جتنی بھی ہیں ان میں ہمیشہ محبت رکھ، پیار رکھ، اتحاد رکھ، ایک دوسرے کا ادب احترام رکھ. رب کریم دوست احباب جتنے بھی کے ہیں ہمارے تمام سب کی دعائیں قبول کی، خاص طور پر ظہور صاحب کی دعا، ان کے والدین کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں رب کریم، اور ان کے اولاد کے لیے روزگار کا سایہ سلامت کرنا، عمر دراز ہو، کاروبار میں اللہ خوب ترقی دے، اس سے موتا جانا. یا رب کریم یہ جو محفل جہاں ہم نے کی ہے اس مارکی میں، یا رب کریم یہ ان دن دعا، رب کریم ان کو خوب برکت دے، حلال برکت دے، کسی کا محتاط نہ، ہمارے پاکستان کی حفاظت کر، ہمارے پاکستان کے پرکرم عالم اسلام کے کرم، ہمارے علماء ہمارے مشاہد کے کرم، اللہ ہماری عوام کی خیر، ہم تمام کے جان مال آزاد کی محمد دین کتابوں کی مدد کر، اور اپنے کرم سے برکت نہیں سکتا کسی کا محتاط، کرم فرما دے، تیرے کرم سے ہمیں بڑی امید رکھنی، کرم بڑی امید رکھنی، کرم ہی چلے چلے آمین یا رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام Thank you.